świeżo. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, sobota 18 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Norwegowie triumfują na skoczni w Vikersund, Polacy ze srebrem. Wichura szaleje na Dolnym Śląsku, wiatr łamie gałęzie, niszczy dachy. 11 kandydatów wystartuje w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji. Norwegowie przed Polakami w drużynowym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich na Mamucie w Vikersund. Gospodarze z ponad 30-punktową przewagą wyprzedzili Polaków i Austriaków. Co mówili dla TVP po dzisiejszych skokach biało-czerwoni? Nie do końca. Trzeci się udał, taki fajny, ale i tak jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, bo po wczorajszym 140 metrach, 100 metrów dalej, to naprawdę fajnie. Tyle Piotr Żyła, który zadziwił, bo uzyskał 245,5 metra, to oznacza, że padł rekord Polski. Dawid Kubacki. No ja miałem na dzisiaj zadanie bardzo proste po tych ostatnich gorszych skokach. Dzisiaj zrobić kolejny mały kroczek do tej lepszej dyspozycji, do tych lepszych skoków. I to po prostu wykonałem, bez żadnego napalania się na rekordy. Jeszcze jest czas jutro, jeszcze jest czas w Planicy, także na spokojnie i powolutku. Jutro skoczkowie będą walczyć indywidualnie. Krótka informacja jeszcze z zagranicy. Będzie referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Oficjalnie zapowiada szkocka premier. Wcześniej sugerowała, że mogłoby się ono odbyć jesienią. Pozrywane dachówki, połamane gałęzie, poprzewracane wiaty przystanków to efekt wichury na Dolnym Śląsku. Przez silny wiatr, który osiągał prędkość w porywach 85 km na godzinę, strażacy mają pełne ręce pracy. Do tej pory interweniowali już 84 razy. Najwięcej zgłoszeń mieli z Wrocławia, około 20, ale ich pomoc potrzebna była w całym regionie, m.in. w Głogowie, Legnicy czy Lwówku Śląskim. Wieje też na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, w Wielkopolsce, Pomorzu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. To będą jedne z ważniejszych wyborów. 11 kandydatów wystartuje w pierwszej zaplanowanej na 23 kwietnia turze wyborów prezydenckich we Francji. Taką decyzję ogłosiła Rada Konstytucyjna. Europa wstrzymuje oddech, bo w siłę rosną partie antyunijne. Aby kandydatura była przyjęta przez Radę Konstytucyjną i oficjalnie uznana, pretendent do fotela prezydenta musi zebrać co najmniej 500 podpisów deputowanych, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych i merów. Najwięcej podpisów zebrał ten, nad którym wiszą największe chmury, spowodowane różnymi skandalami finansowymi, od wypłacania wynagrodzenia żonie i dzieciom z kasy publicznej po kupno luksusowych i bardzo drogich garniturów. François Fillon, kandydat republikańskiej prawicy. Zebrał on w sumie ponad 3,5 tysiąca podpisów. Nieco ponad 2000 ma przedstawiciel socjalistów Benoît Hamon, 1800, jeden z pary liderującej w sondażach Emmanuel Macron, a dalej przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen zebrała ponad 600 podpisów. To tak zwana wielka piątka kandydatów. Pozostałej szóstce mniej znanych postaci francuskiej sceny politycznej daje się znikome szanse na przebrnięcie pierwszej tury wyborów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Podkarpaccy policjanci rozpracowali grupę handlującą narkotykami i dopalaczami, jak mówi Dominika Kopa. Z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie zatrzymano 8 mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. Zabezpieczono ponad 180 krzewów konopi, ponad 300 gramów marihuany i blisko 1,5 kg dopalaczy. Wobec 6 mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt, wobec pozostałych 2 zastosowano policyjny dozór. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. Mężczyźni zamieszani w ten nielegalny proceder zajmowali się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków na terenie powiatu niżańskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mocno wieje prawie w całym kraju. W nocy zagrzmi w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do tego miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Od minus 1 do plus 1 stopnia nad morzem, od plus 1 do plus 3 w całym kraju. Porywy wiatru do 80 km na godzinę, wysoko w górach do 120. Niedziela chłodna, ale bardziej słoneczna. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu polatamy ze skoczkami narciarskimi na Mamucie w Vikersund i to będą bardzo dalekie loty. Zajrzymy na stadion Lechii, która w hicie piłkarskiej ekstraklasy zmierzy się z Legią, sprawdzimy przygotowania przed Orlen Warsaw Maratonem, a Szczepan Twardoch i Mamet Kalidow opowiedzą, co wyszło z połączenia pióra z rękawicą. Zapraszamy w niedzielę od 17. Michał Gąsiorowski i Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

warietę, które nieregularnie, acz dość często gości w Liście Osobistej. Naprawdę nie umawialiśmy się, Kuba Więcek jest naszym gościem, na to, że zagramy warietę, ale postanowiłem trochę przyspieszyć, kiedy dowiedziałem się ku swojemu zdumieniu, że właśnie wyszedłeś ze studia, tak? Tak, właśnie dzisiaj dogrywałem saksofon do utworu z nadchodzącej płyty tego zespołu. Na razie wiem, że będą w Jarocinie i pewnie tam będzie też ten album się pojawi. Nie wiem, czy zaproszą ciebie też tam, żebyś wystąpił, ale... Są rozmowy. Tak? Możliwe, że się uda. Byłeś kiedyś w Jarocinie? Nigdy, nigdy. A ja byłem, co mi ostatnio boleśnie przypomniano, pewnym filmem z 87 roku, ale to jest na zupełnie inną rozmowę. Masz bardzo otwartą głowę, to już wiemy. Tak naprawdę chyba nie czujesz żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o współpracę. Ograniczeniem może być brak czasu, tak? Tak, to prawda. Jakby ostatnie lata spędziłem na szukaniu sposobów właśnie na zdejmowaniu tych ograniczeń i szukaniu inspiracji w tych ograniczeniach. Jakby w pewnym sensie ograniczenia dają mi wolność. Twoje teorie są bardzo konkretne, ale też bardzo ciekawe i wymagające wytłumaczenia w pewnym sensie autorskiego. Ja sobie pozwolę naciągnąć cię na próbę przybliżenia dość skondensowanego tych rzeczy, które uważasz za jakiś tam drogowskaz. Pierwsza rzecz, którą najbardziej zapamiętałem z rozmowy z tobą, to było chyba to, że masz gdzieś z tyłu głowy, że nie wolno nudzić. Tak, to prawda. Jakby słuchając własnej muzyki, staram się słuchać z różnych perspektyw. Jakby staram się nie słuchać tylko z perspektywy muzyka, ale też jakby słuchacza, który jakby nie analizuje tego muzycznie, tylko jakby stara się mieć przyjemność ze słuchania tej muzyki. I jakby to różne spojrzenia, różne perspektywy dają mi możliwość jakby szukać różnych wartości w tej muzyce. No i jakby to zawsze było dla mnie bardzo ważną rzeczą, żeby muzyka była ciekawa i nas cały czas zaskakiwała. To także jest jakby otwarcie się na w dużej mierze każdego słuchacza, prawda? A nie tego, który jest w twoim przypadku na początku kariery. Trudno jeszcze mówić o takiej ugruntowanej publiczności, która zna na pamięć twoją twórczość i tak dalej. Ale pewnie są artyści, którzy wpływają w ten swój świat i dopuszczają tam tylko tych, którzy od lat są jakby z nimi i to im wystarcza. A ty na początku chyba ten brak ograniczeń także postrzegasz w ten sposób, prawda? Uważam, że to totalnie zależy od osobowości artysty. Ja szukam w pewnym sensie jakichś takich granic, które jakby są w stanie zaprowadzić, jakby każdemu pozwolić znaleźć coś w tej muzyce, jakby z każdej strony. Na przykład ten brak nudy, nie wiem, może nie mam racji, ale pierwsze zetknięcie z płytą objawia się także w długości utworów. One są bardzo, bardzo skondensowane, mimo że też bardzo różne. To są takie zamknięte myśli. Czy to jest tak, że ty pisząc czy nagrywając potem już, jeżeli chodzi o samą formę, starasz się o tym myśleć? Zdecydowanie. Jakby starałem się do nagrania tej płyty podejść bardzo... Miałem to bardzo przemyślane, zanim weszłem do studia, ile mniej więcej chciałbym, żeby każdy utwór, jaką miał formę. Jakby bardzo ważne było dla mnie... Dlatego, że uwielbiam komponować muzykę, bo dla mnie, żeby pokazać jakby moją wszechstronność jako kompozytora. I dlatego płyta jest taka kolorowa, tak? Kolor w muzyce jest dla mnie w ogóle najważniejszą rzeczą, jakby ukazanie różnych barw. To jest właśnie coś, co pozwala nam jako słuchaczom cały czas być skupionym na muzyce. Bo jeśli muzyka jest w pewnym sensie jednokolorowa, jakaby ona nie była świetna, powoli może stać nam się nudna. To trochę jeszcze o ograniczeniach. Na ile ograniczeniem jest dla ciebie zespół, w którym pracujesz? Bo to są przecież bardzo konkretne osobowości. Pisząc, myślisz o nich? Totalnie. Jakby zarówno Michał i Łukasz są muzykami, z którymi miałem styczność, może nie grając z nimi, ale bardziej z perspektywy widowni, chodząc na ich koncerty od samego początku, kiedy zaczynałem moją przygodę z muzyką jazzową. I jakby pozwoliło mi to ukształtować w głowie moje wyobrażenie właśnie tych muzyków, zrozumieć ich, w jakich sytuacjach, jak reagują i jakby dzięki temu mogłem ich potem trochę eksperymentować, próbując włożyć ich może w sytuacje, które nie są dla nich jakby codziennością i to pozwala im również jakby wyjść poza swoje pole komfortu, co owocuje w niespodziewanych rezultatach. To o tych ograniczeniach jeszcze pewnie pogadamy, bo to szalenie, zdaje się, głęboki temat. Ja mam już na płycie trochę faworytów. Trudno mi się zdecydować na jeden, chociaż Troublemaker u nas na razie najczęściej, ale teraz chyba o tym, kto jest tutaj małpką. Thank you. Kuba uśmiechnął się szeroko i powiedział, wszyscy pomyślą, że tak ładnie gram, a to nie ja. Trochę mi się sygnały, które dawałem do reżyserki, nie skoordynowały i zagraliśmy płytę, którą oczywiście przygotowałem, choć znowu nie umawialiśmy się, że to będzie akurat ten album Likonica i zdaje się trafiłem, zresztą mogę poświadczyć, że wyśpiewałeś przed chwilą solówkę co do nuty. Tak, jest to jedna z moich ulubionych płyt Likonica, jedyna w sumie, na której grał z wybitnym perkusistą Elvinem Jonesem. Płyta zatytułowana Motion, a utwór nazywał się I Remember You. No właśnie. Odtworzył to wszystko z pamięci. Mówię teraz o solówce, bo dane to inna rzecz. Czy bajkowa historia o tym, jak wprosiłeś się na lekcję do Konica, to prawda? Tak, to w sumie było... Byłem w Nowym Jorku i akurat miałem szczęście, że Likonic grał koncert na festiwalu. I stwierdziłem, że po koncercie zaryzykuję i podejdę do niego za scenę i powiem mu, że przyjechałem do Nowego Jorku specjalnie tylko po to, żeby zapytać go, czy może mi udzielić lekcji, na co nie miał, na co nie odmówił i spotkaliśmy się kolejnego dnia u niego w mieszkaniu na Manhattanie. Bajkowa historia rzeczywiście, ale teraz skoro tak było, to jak wygląda lekcja u takiego mistrza? Czy to jest tak, że on tutaj rządzi, czy pyta cię, czego potrzebujesz? Zdecydowanie pyta, czego potrzebuje i przede wszystkim to trochę było tak, że on bardzo lubił się dzielić historiami. Było to dla mnie niezwykle jakby inspirujące słuchać o muzykach, historii o muzykach, których słucham od lat. I też kiedy razem mieliśmy okazję zagrać wtedy z Lee, jakby usłyszeć jego brzmienie na żywo przed sobą i ogólnie energię, jaką on, ten człowiek posiada, było czymś niezwykle inspirującym i dało mi to dużo motywacji do dalszej pracy. Lekcja była jedna czy więcej? Jedna. Ale za to jaka, prawda? Tak. Okej. To teraz już posłuchajmy tego, na co czekaliśmy, czyli Małpki. Korwin, żałuję, choć nie wiem, jakby to brzmiało, że nie pozwoliłem ci pośpiewać z Likonicem, a teraz pograć z własnym perkusistą. Ale nie wiem, jakby to zabrzmiało, więc opanowałem tę pokusę. Jeszcze trochę o tych ograniczeniach. Czy tak naprawdę pierwszym zerwaniem ograniczeń nie było to, kiedy zająłeś się jazzem po prostu? Bo przecież wcześniej robiłeś coś innego zupełnie. Kurczę, wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie zerwaniem ograniczeń, ale też nadaniem sobie ich całej masy, bo jednak zaszufladkowanie czegoś pod nazwą jazz budzi pewne skojarzenia, które są w pewnym sensie niebezpieczne. Zarówno dla słuchacza, jak i dla samego muzyka. Jakby są rzeczy, które po prostu jakoś tak kategoryzują jazz w pewien brutalny sposób i uważam, że jakby to są ograniczenia. Czy chodzi ci o to, że kiedy się, nie wiem, czyta w artykule prasowym człowiek, który do tej pory studiował klasyczny saksofon, zajął się jazzem, wygląda to na rewolucję, a dla ciebie to wcale nie była taka rewolucja, tak? O tym mówimy? Trochę tak. Znaczy, była to na pewno... wydaje mi się, że parę lat temu, kiedy właśnie przychodziłem z muzyki klasycznej na improwizowaną, stało się to... Wtedy była to dla mnie rewolucja. Teraz tak o tym nie myślę. Jakbym teraz miał zagrać muzykę klasyczną, a właśnie jazz, to rządzą się podobne ograniczenia. Jakby w muzyce jazzowej jakby większą wagę... ważniejszy jest dobór dźwięków, którymi właśnie sami wybieramy, a w muzyce klasycznej są inne środki, tak jak artykulacja, dynamika, czy właśnie w ogóle ekspresja, którą wkładamy w te wszystkie dźwięki. Ale to nie znaczy, że jakby grając jakby z tymi środkami muzykę jazzową, jakby nie możemy tego też robić. Jakby są to właśnie rzeczy, o których może w jazzie się czasami zapomina, albo właśnie w klasyce o tej takiej innej wolności i mi się wydaje, że znalezienie złotego środka i połączenie tego wszystkiego może być ciekawym rozwiązaniem. Czy z tego wynika, że dla ciebie pewnym luksusem jest to, że masz ten początek, ten background z klasyki? To znaczy na pewno jest to jakby część mojej tradycji. W muzyce jazzowej, szczególnie w Stanach, Amerykanie bardzo lubią mówić o ich własnej tradycji, że grając jazz trzeba najpierw poznać tradycję, ale to właśnie jest jakby ich własna tradycja. Moją tradycją jako Polaka, który był w szkole muzycznej klasycznej, dla mnie jakby podstawą wszystkim, czego się nauczyłem na samym początku, była muzyka klasyczna. Jakby jest to coś, do czego chcąc czy nie chcąc będę się zawsze w swoim życiu odnosił i jest to jakby bardzo ważna część mnie, z której jakby zawsze będę dumny i będę starał się czerpać z jej inspirację. Dlatego, że jest jakby po prostu w mojej krwi. To teraz, żeby jeszcze bardziej zamieszać, zagramy utwór, który sam wybrałeś. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams? What's the yams? The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider, what the fuck happened? Oh no, I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the butter bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, when you got the yams? The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7. out stage just to go back to the hood, see my enemy is safe. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run again, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run again, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. Goat mouth mammy fuck. I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from here when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah, bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, black man taking no losses. Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. I remember you was conflicted, misusing your influence. Mówiłeś, że ta płyta wywarła na tobie kiedyś ogromne wrażenie. Tak, to prawda. Była to dla mnie jedna z przełomowych płyt, też jeśli chodzi w ogóle o jakby wejście w ten rodzaj muzyki. Jakby Kendrick Lamar na tej płycie bardzo w pewnym sensie wspomógł się muzyką jazzową. Jest tutaj właśnie dużo ciekawych rytmów, harmonii. Właśnie nawet wracając do muzyki klasycznej, gdzie na przykład bardzo ważną rzeczą jest orkiestracja. Myślę, że nawet na przykład w takiej muzyce hip-hopowej są tutaj takie jakby zmiany kolorów, gdzie w pewnym momencie na przykład ustaje rytm perkusji i zostaje, nie wiem, sam wokal czy coś. Jest jakby coś, co kiedy już mówimy na przykład o tej nudzie, jest to jakby coś, co powoduje, że na nowo skupiamy na muzyce. Jakby muzyka nas chwyta za gardło i jesteśmy jakby z powrotem z nią. To jest jedna z tych płyt, ja wiem, że to są rzeczy bardzo trudno mierzalne, definiowalne, ale czasami być może jesteś w stanie to potwierdzić, a być może jest za wcześnie, żebyś mógł to potwierdzić. Czasami nagrywa się płytę, która już w momencie zakończenia staje się wielka od razu. Czasami tak po prostu jest. Nie wiadomo, z jakiego powodu wszystkie części składowe tworzą jakąś wartość dodatkową. Tak jest chyba z tym albumem. Czasami się tak zdarza. Tak, zdecydowanie. Tupimy Butterfly jest płytą po prostu niezwykłą. Jedyną w sobie. Po prostu jest tak wielką, że po prostu nie mogę sobie wyobrazić jakby kolejnej... To jest w pewnym sensie wyzwanie dla Kendricka, bo nie mogę sobie wyobrazić, co on dalej zrobi, jakby po wydaniu takiej płyty, która jest po prostu arcydziełem. Jakby oddaje w pełni jakby koncepcję jego, jest strasznie przemyślana, bardzo jakby inteligentna ta płyta po prostu. Jest to w sumie bardzo też, bardzo ciekawa cecha. Tak. Na osobną rozmowę z całą pewnością album. Pierwsze, co się nasuwa, to zrobić coś kompletnie innego oczywiście. To jeszcze o Nowym Jorku może trochę, bo mówiłeś, że oni bardzo dużą wagę przywiązują do swojej tradycji, ale jak mówiłeś, to jest ich tradycja. Czasem w Europie próbujemy ten Nowy Jork odtwarzać i kopiować, a to jest chyba błąd, prawda? To znaczy, mogę totalnie zrozumieć, że jeśli komuś się coś podoba, warto sięgnąć do takiego źródła. Na przykład, nie wiem, bardzo lubię muzykę jazzową i nie uważam, żeby było w tym coś złego, że bardzo dużo słucham jazzu. Więc może jakby jest to przesadzone, że się mówi, że właśnie nie warto tego kopiować. Znaczy na pewno warto mieć świadomość, że powinniśmy zachować własną tożsamość, ale nie powinniśmy być szczerzy wobec siebie i wobec tego, co kochamy, co w nas jakie emocje budzi i jakby nie bać się niczego, jakby brać wszystko, co możemy. Ale ty mówiłeś o tej polskiej tradycji, o tym, skąd się wziąłeś, skąd wyszedłeś, ale masz też bardzo unikatową perspektywę spojrzenia, jeżeli chodzi o europejski jazz, bo masz za sobą Kopenhagę. Kopenhaga często może trochę niedoceniona, no dla Europy jest takim trochę Nowym Jorkiem. Trochę tak. Kopenhaga była jakby łącznikiem, szczególnie w latach 60., kiedy wszyscy muzycy ze Stanów tam przyjeżdżali. Jakby rząd duński sprowadzał muzyków, żeby na przykład przez rok, i to się dzieje do dzisiaj, rząd duński sprowadzał na przykład jakiegoś muzyka, załóżmy Dextera Gordona, legendarnego saksofonistę, aby przez rok mieszkał w Kopenhadze i na przykład grał z lokalnymi muzykami. Oni zapewniali mu mieszkanie, jakieś tam rzeczy. No i często właśnie tym muzykom się bardzo spodobało mieszkanie w Danii. I jakby coraz więcej muzyków lgnęło do tego miejsca. I dzięki temu muzycy w Danii w tych tamtych latach się jakby nauczyli, mieli styczność z tą amerykańską tradycją z pierwszej ręki. I jakby to do dzisiaj w nich zostało. Młodzi ludzie kochają jazz i jakby ogólnie jest tam bardzo duża publika do takiej muzyki. Jakby jeśli na przykład mogę porównać do Polski, tam się dużo częściej grywa standardy jazzowe normalnie na koncertach i ludzie jakby biorą to z ogromnym szacunkiem robią to. To jeszcze jedno pytanie o Nowy Jork. W makroskali, jeżeli chodzi w ogóle o scenę jazzową tam i twój wyjazd do Nowego Jorku, w mikroskali o tą jedną lekcję z Likonicem chciałem zapytać. Bo to jednak jest trochę tak, że zanim się tego dotknie, masz jakieś wyobrażenie. To jest jakiś trochę mityczny, trochę mistyczny, trochę bajkowy świat. I luksus sprowadzenia tego do tego, jak to jest naprawdę, dotknięcia tego, chyba jest nie do przecenienia, prawda? Bo jak się to wszystko sobie wyobrażasz na odległość, to jest jakaś mimo wszystko troszkę narysowana sztampa. A jak dotkniesz tego Likonica, prawda, a nie słuchasz jego płyt z jakimś wyobrażeniem, to potem się okazuje, że tak naprawdę to jest trochę inaczej, że to jak wróciłeś, to dopiero naprawdę poznajesz Likonica, a nie słuchając jego płyt wcześniej. Dokładnie. Jest trochę tak, że nie będąc tam wcześniej, nie mając styczności z tym wszystkim, wydaje nam się to tak strasznie odległe i tak jakby w pewnym sensie też niemożliwe do osiągnięcia. A jakby sprowadza się to do w sumie wszystko do tego, że jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, jakby z każdym możemy porozmawiać, jakby nie powinno być żadnych granic pomiędzy nami, możemy, każdy może się od siebie uczyć i po prostu jakby spotkania z takimi ludźmi pokazują, uczą nas przede wszystkim życia. Nawet nie chodzi o muzykę, po prostu chodzi o to, jak bardzo uczy nas to pokory i w sumie jakby motywuje nas jakby do dążenia do celu. Mówiłeś zresztą, że częścią ważną lekcji była opowieść, a nie... Tak, przede wszystkim właśnie chodziło o tą rozmowę, takie w pewnym sensie człowieczeństwo, jakim mnie obdarzył. Tytułowy utwór z płyty. Thank you. Utwór tytułowy z płyty Kuby Więcka, jego tria Another Raindrop, czyli kolejna kropla deszczu, to nie jest po prostu tytuł, to jest filozofia. Opowiedz. To znaczy początkowo jakby pierwszą inspiracją w ogóle wymyślenia tej nazwy był właśnie ten tytułowy utwór. Dopiero później w sumie wpadłem na pomysł, żeby tak nazwać całą płytę, bo początkowo inspiracją był dla mnie rytm, jakby nieregularność rytmu, z jakim spada deszcz na ziemię, bo deszcz nie jest jakby czymś, deszcz może spadać... Zaprogramowany. Tak, tak, dokładnie. Jakby jest bardzo zaskakujący rytmika deszczu i właśnie to była inspiracją dla mnie do napisania tego utworu. Ale potem pomyślałem o tym jakby w szerszej perspektywie, jakby kolejna kropla deszczu, myśląc o właśnie, nie wiem, o sztuce, czy o moich emocjach, czy tym, co chcę przekazać. I właśnie pomyślałem, że byłby to dosyć ciekawy tytuł płyty. To jest jakiś film, który ci się wyświetla w głowie? Bo każdemu się oczywiście inny wyświetla. Tak. W sumie można tak powiedzieć. Ścieżka dźwiękowa do pewnego filmu. To jeszcze jedna rzecz, która mi gdzieś tam po drodze uciekła. Jeżeli dobrze pamiętam, to miałeś też okres buntu w szkole, kiedy mówiono ci, że tak naprawdę na razie to właśnie standardy, tradycja, a jak skończysz szkołę, to sobie będziesz szalał. A ty chciałeś łączyć jedno z drugim wcześniej. Tak, a nawet powiem szczerze, że chciałem pójść bardziej właśnie w kierunku siebie na samym początku. Znaczy, głupio powiedziane, w kierunku siebie. W kierunku jakby tylko mojej muzyki. Nie chciałem za bardzo poznawać niczego z zewnątrz. Było to właśnie w Amsterdamie, gdzie przyjechałem tam właśnie prosto z Nowego Jorku i mając jakby już doświadczenie bycia właśnie w Stanach i jakby w sumie szczerości, z jaką ludzie tam grają tą muzykę jazzową. I kiedy przyjechałem do Amsterdamu, widziałem ludzi, którzy próbowali jakby grać w ten sam sposób, nawet mentalnie byli dosyć podobnie nastawieni, ale jednak było to takie trochę nieszczere, nieprawdziwe. I jakby myślę, że nieszczere jest dobrym słowem. I po prostu wtedy jakoś nie do końca, mając ludzi, którzy trochę wymuszali na mnie granie w ten sposób, nie do końca mi to sprawiało taką frajdę, więc po prostu znalazłem sobie grupkę ludzi, którzy byli właśnie zainteresowani czymś innym, może jakąś taką bardziej awangardą, i właśnie razem współpracowaliśmy, tworzyliśmy utwory, mieliśmy próby i graliśmy koncerty, ale jednak było to w pewnym sensie taką opozycją do tej całej innej sytuacji, która się działa w mieście. I dopiero właśnie kiedy się przeprowadziłem do Kopenhagi, gdzie właśnie ta tradycja jazzowa była taką szczerą rzeczą, którą tryskała w tym mieście, wtedy się naprawdę zakochałem w muzyce jazzowej i zacząłem jakby odkrywać tajniki tego wszystkiego. Czy to nie jest przypadkiem uniwersalna recepta, oczywiście trudna, chociaż w dzisiejszych czasach pewnie wyobrażalna do spełnienia, jeżeli chodzi o edukację, że trzeba poznawać różne opcje. Tylko wtedy ta edukacja jest pełna. To znaczy mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o edukację, to ważne jest mieć świadomość, aby się raz na jakiś czas wyrzucać ze swojego pola komfortu. Bo jeśli jest nam jakby zbyt komfortowo, to w pewnym momencie jakby przestajemy się rozwijać bardzo, jakby nasze rozwijanie staje się mniej efektowne. Efektywne. A przez to mniej efektowne. Tak. Efektywne. I po prostu kiedy jakby się przeprowadzamy do nowego miejsca, poznajemy nowe osobowości, nowych ludzi, nową kulturę, powoduje to, że jakby cały czas przyswajamy więcej informacji i jakby uczy nas to więcej. Jakby, więc wydaje mi się, że wymiana różnych spojrzeń jest bardzo czymś ciekawym. Otwarta głowa Kuby Więcka poprosiła też o Bon Ivera. Prosimy o uzasadnienie tego wyboru. Bon Iver jest zespołem, którego słuchałem już od bardzo dawna. Jest tam bardzo... To jest właśnie taki ciekawe połączenie muzyków, bo jest to zespół, można powiedzieć, popowy, taki alternatywno-popowy, właśnie złożony z muzyków awangardowych, jakby jazzmenów. I właśnie... O, to jest właśnie... Dla mnie to jest ogromną inspiracją. Jakby łączenie ludzi z różnych bajek i wprowadzanie ich w niekomfortowe sytuacje, jakby niecodzienne. Właśnie wtedy powstają według mnie najbardziej magiczne rzeczy, kiedy jakby musimy się totalnie jakby zrobić coś dla siebie kompletnie nienaturalnego i wtedy po prostu naprawdę wkładamy całego siebie w to wszystko. Jakby Bon Iver jest jakby takim zespołem, gdzie po prostu widać, że oni bardzo dużo pracowali i myśleli i po prostu ten cały zespół jest bardzo dużo ich osobowości w tym wszystkim. Jest to bardzo szczere. I tworzą muzykę bardzo ciekawą. Jest tutaj, na przykład, kiedy byłem w Kopenhadze, w Danii ogólnie, bardzo ważnym elementem dla mnie stał się element przestrzeni w muzyce. Tam muzyka Bon Iver jest bardzo przestrzenna. Jest tam też właśnie, występuje bardzo często saksofon, na którym sam gram, więc może dlatego ich tak faworyzuję. No i przede wszystkim produkcyjnie jest bardzo, bardzo ciekawa. Zaskakuje nas cały czas, bardzo ciekawe brzmienia, innowacyjne. No i ogólnie bardzo, bardzo, bardzo polecam ten zespół. Troszkę nam się kończy czas, ale muszę o dwie rzeczy zapytać. Pierwsze, czy w twoim języku słowo alternatywne nie powinno być usunięte, bo to chyba tobie nie jest potrzebne do poruszania się w czymkolwiek. Tak, na pewno to słowo jest czymś, co może niektórych ludzi zablokować. No i jakby jest to coś, co może narzucić pewien skojarzenia, które nie są po prostu potrzebne. I to, co błysnęło przed chwilą, czyli produkcja. Rozumiem, że w twoim przypadku to też tak jest, że napisanie utworu to jest naprawdę tylko początek. Tak. To wszystko, co się dzieje potem, jest... Dokładnie, praca nad brzmieniem, jakby... W studio możemy robić rzeczy, ale też możemy pracować nad nimi normalnie na żywych instrumentach i jakby jest to ogromną inspiracją. W sensie tak samo jak komputery teraz inspirują się tym, co muzycy robili kiedyś, jakby muzycznie, tym jakby my możemy się również w tym momencie od nich. Jakby są rzeczy, które możemy zrobić tylko na komputerach, ale możemy też spróbować właśnie je w jakiś sposób zrobić na naszych instrumentach. Jakby to może być dla nas inspiracją. Umówmy się, że to był początek rozmowy, którą kiedyś dokończymy, bo widzę, że trochę jeszcze przed nami. Kuba Więcek, twoja płyta Another Raindrop w przyszły piątek. Bardzo dziękujemy, że wpadłeś. Dziękuję. Zapraszamy bardzo. Kiedyś do Osieckiej. Dziękuję bardzo. Across any thousand lands, but that I didn't need you that night.